أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العلي العظيم. دا آیت کریمه چې موږ استلاوت کی دا دغه سورۃ النساء درې نیم آیات دی. ترجمه یې مخکې موږ ویلې د تیر سوي دی. تکرارن چې موږ اوس بیا تلاوت کی یو خاغه تبرک تفاول دی بل په پای کې چې نن کومې مسلې زه بیان کوم په دې کې یو خبره ده د سر ګواکې مسله اړه لري نو بره به هغه مسله هم بیان کړو. د مسلو جریان خو دا و پرون کسیش په یاد دي موږ دا د قتل اقسام پنځه دانې بیان کړه. د هر یوه حکم بیان کړي چې یو عمدي قتل و په قصد سره یې کاوه، بل بیا شبه عمد و، بل بیا خطا و، بل جاري مجرل خطا و، داسې و لکه خطا، بل قتل په سبب سر و. دا پنځه قتل مو بیان کړي و، د هر یوه حکم مو بیان کړي و. ولی خو دلته چې و دا قتلونه دغه آیات کریمه و دالته د سره اړه د احکام درلودل. بل مسله مو په دې باره کې چې موږ بیان کړې وه هغه دا و چې دغه دیت که چې دا ذکر سوی دی دا سل اوښه قدر دی یا زر دیناره دی یا لس زره درهمه چې دا چې موږ پرون بیان کړې ده هغه دغه و چې دا د نره سره اړه لري. که ښځه مقتوله وه، ښځه وژل سوې وه، د دې دیت نیمی کېږي. که سل اوښان عباره پنځوس اوښه ګرځي، که زر دیناره پنځه سوه دیناره ځینې جوړېږي، که لس زره دراهم پنځه زره دراهم ځینې جوړېږي. دغه مسله پرون ویلې. دلته چې اوس زه کومه مثلا بیانوم درېیم نمبر، دا دوې مسلې خو پرون تېر سوې، تفصیلات یې ډېر وه. هغه دا دی چې د مسلمان دیت او د زومي دیت دا دواړه سره برابر. زومي هغه کافر ته ویل کېږي چې په دار اسلام کې اوسېږي، د دې ملک تابعیت ورڅخه تابعیت، لکه دلته خلک تذکره بولي یا شناخته کارت بولي مثلا، یا بل هر ملک خپل ځان ته چا تابعیت ورکوي یو ورقه ورکوي. دغه د اخستي وایي زه بیا د کفر ملک په ژوند نظم زه دلې ابا اتیمه، لکه زموږ تش په وطنو کې اندوان وه، دلې اوس د مثال په تور عیسایان دي، دهلته اباد دي، پلار یې دهلته و، نیکه یې دهلته دي، مسیو دغه بیم دهلته ګرد و مرد یې دهلته. دا زومي دي. دغه زومي که په خطا چا قتل کړي، د دغه نجیت یې لکه مسلمان چې قتل کړي. اسلام ده ته د احترام په خاطر باندې ګوري، د ده سره یې مواري اخیستې ده چې ته چې دلته اوسېږې ستا مال به دلته محفوظ وي. که هر چا تعرض ورته وکړي چې ځان شیخ صاحب بولي چې تعرض پر وکړي، دغه شیخ صاحب که راولاړ سو دی قتل کړي، دیت به ورلره ورکوي. حتی که دی راولاړ سو په قصده سره قتل کړي، دغه شیخ صاحب پر ده باندې څه شي کېږي؟ اعدامېږي، په پر ده باندې به قصاصېږي. ولی خو اسلام د امن دین دی چې چا ته ضمانت ورکړي، درواغ بیا نه حساب چلو پرې بیا نه حساب دی. نو دی وایي زما به دغسې زما د وینې ذمواري کوي لکه د بل مسلمان وینه چې دلته ګارنټي ده چې څوک به تعارض نه ورته کوي، زما د به امي نو دی دلته اوسېږي. نو کېدای سي په خبره پوهېږي. دا خو د اسلام قانون زه تشریح کوم، که نن خو دلې په اسلامي ملکو کې د مسلمان وینه نه ده ګارنټي چې هر لوچک پورته سر څوک چې مړ کړي څوک بیا څه ورته ویلی سي. یا په اسلامي قانون کې یادوم د زومي دغسې دیت دی لکه د چا، لکه د مسلمان. د مسلمان غسل اوښه دی یا زر دیناره دی یا لس زره دراهم دی. زومي که په خطا باندې قتل سي، مې دغه رقم چې شي دی دیت دی، کوم بوت نه په کښې کې راځي. ادي که په عمد قتل کې مال په قصاصېږي، مخکې دا خبره تېره سوې وه. نو ولي یو حدیث شریف دی، د هغه حدیث تخریج ابو داود کړی دی. د ابو داود په ابو داود شریف کې نه مراسل، بیا دی جلا کتاب لري، د هغو کې د دې حدیث تخریج کړی دی چې پیغمبر علیه السلام دیتو کل ذی عهد فی عهده الف دینار. د هر ذی عهد، عهد دا پیمان ته ویل کېږي چې قرارداد ورسره سوی، دا هغه دیت چې دی په دغه وخت کې چې د ذمواري دی عدالت یو دی زما مات کې خپل ولاړ چې در حرف به خونو نه دی هغه رقم یاش په خپل عهد ذمواري باندې دی وفا کوي. دیت که چا دی په خطا قتل کې زر دینار ورکول کېږي. هغه حدیث د لپاره دلیل دی. او بل دغه رقم په دغه آیت کریمه کې چې دا اوس موږ دلته ویلی وو چې مسلمان یې قتل کړی وای، نو هلته آیت کریمه کې راغلی وه چې مسلمان قتل کړو او دیه مسلمه الى اهله اتفایات کې نو ذکر سو. پس یو ان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیه مسلمه الى اهله دلتم دیه مسلمه دی التم دیه مسلمه دی د مسلمان د پاره د جمله اعلی کارولې د زمي د پاره چې د قوم چې دغه سره فقط میثاق عهد مسلمان خو نو مؤمن خو نو فقط قرارداد دی ورسره درلودي دغه په باره کې عین هغه جمله کارولې د فدیه مسلمه الى اهله وتحرير الرقبه کدا استشهاد وار التوی نه دغه مؤمن د پاره د رقم ونو. نو د جد و خبرو په دلیل باندې شی او حدیث شریف سو بل په دغه آیات کې چې د مسلمان د پاره په دیت مسلمه تون دي د کافر چې ستا قرارداد ورسره زمي دغه د پاره دغه جمله ده. نو دی نو د دې هغه یت سره مساوات لري یو تر بل کمی جنه چې با بعد یو کافر یو جلی دی اندو یو جلی توس پر دې مسل وش لازم ما د دې به چې مال لا چرسی اسلام و یا د دې د پاره مغه سل وش دي لکه شیخ صاحب چې چا په خطا قتل کړو خپل وش دی راغب چې دی غونه قدر قیمت لري د اسلام د نظر. نو نن دریمه مسله دغه ذکر سوالونه سلرمه مسله دا ده چې دغه کفاره چې لازمي چې د تحریر د رقبي مؤمنه دي کفاره یادو چې دی به یو عمره ازادي یا به دوی میشت روزانې سي دا په قاتل پسې اړه لري چې دا قتل یې کړی کفاره بل څوک ته د سر نه ساده کولی شي زوی ته بچو ته زما د پاره یو څو روزې ونه سي دا دوی میشت روزې چې پر ما کفاره باندې ده کفاره به دی ادا کړي. یو دیت دی چې موږ یې یادو دیت چې دی هغه پر عقل او تقسیم یې کې دایس په خبره پوس ازاج وی جرمانی چې پر دا قاتل راځ یو کفاره بل دیت دیت د عقل پر موضوع د عقل هغه د کوم کان دی یا تر برونه او کدی اهل کسب والا او اتحادیه درلودل لکه لکه نجاران یا خیاطان یا نانوایان یا مستریان اتحادیه درلودل یا د وقتاک محکمه ده یا د بجلی محکمه ده دغه سیمه محکمه وي بیا به هغه د دفتریان ورسره وړي دا دیت پر اندازې پر اوغو باندې. نو کفاره شتوای یا دمرئی آزادول یا هغه دوی میشت پر لپسې روژې نیول دا خپل د قاتل ذمہ واری ده کوي به دیت چې دی هغه پر تبر باندې چې هغه د تربرونو ورته وای یا د دې پر دفتریان او شریکان پر اوغ باندې چې شګر دیت لازم یش هغه دیت لم شریعت وای چې اصلي ذمہ واری خو د قاتل ده مګر چې پر اوغ ول اندازه و ما بارم دی خو په تیس باندې قوی دی په تیس غشتلې چې دی به احتیاط کوي مټر زغلې بالا ځای به د سلویشتونی د پسلو شرک راي لکړي نو دا به احتیاط دی ولي کوي خدای مو کمال دې ځانته چې دی بجلی ده محکمه یا زه خودونه خانان تر ګورو نه لرم نو گزک به ودی ته درې چراوړ وسیت بیا بل ورس چې دی کده د غلطی کول تر ګورو نه پر راغورځ ډبې خپل د دفتر والا پر راغورځ ته ول د غلطی کې ابل فلا لا مرستا دی تر سره ورکې ته بیا چمونه کې دا د دغه د پاره چې اسلام وای دی په خپل تر ګورو امره کنټرول شي په خپل دفتریان او شریکان او هم مسلو په باندې امره کنټرول شي کدا یې سم مزمن پویش یو هغه دیت دی چې هغه یو سړي قتل په قصد سره کړی خدای قصاصیج برای و پلا اغده مقتول اولیاء و ایراسی جور سره وکو تا با مرشت دیت رکه اغد دیت پا عاقلو پس آره نلی اغل اغه چې دی خاص په چا پس اړه لري په دغه قاتل پس اغه دیت اړه لري اغه خو شریعت نه دی لازم کړی اغه خو د په جوړه پر ځان لازم کی نو اغه تر بودرو نه پنیول کیږي کدا چې د دیتم سره جلا کی د قتل خطا دیت چې دی اغه پر چا تقسیمیش اغه پر عاقله او تقسیمیش پر تر برو کاردارانو باندې تقسیمیش یو په قتل عامت کې چې دی معاب سی خلک ورته ته مشتق قصاصونه ونه سمشت دیت راکه دی ورته وای شری اغه دیت به ګرد دی د خپل مال سور کی اغه په عاقله پس اړه نه لري نو دا بل مسله په جزای کې پنځمه مسله دا ده چې په کفاره کې چې دلته الله رقبه مؤمنه ذکر کړل دغه کمرایي مؤمنې کې آزاد کې هم غاړي په خلاصيږي کمنځه و مؤمنه و هم غاړي په خلاصيږي دا لازم نه ده چې خامخا به نر مرایي کښزه و کنر و چې مازی مؤمن وي سړی قتل په خطا کړی وي د غاړي چې د ګنا څخه ځان خلاص کی نو دغه یو رقبه به د آزادی بلکې هغه مرایي و کغه منځه و پروا نه لري ولی خود ته رقبه ذکر کړه الله پاک په تحریر رقبه رقبه دا غاړي ته وای د منځي غیم رقبه د مرې غیم رقبه ده نو دغه باندې د بار خلاصي جنو شپږمه مسله دا ده چې د دیت په وچاتو په کول کې نو سړی خو دی مرس وستو د د پاره دون دیت لازم دی سر وشان دی ازر جنار دی الله سره در هند وچات یې ورک دا د مقتول و شرعي میراث خوروتو کول کې دا دواړو خبرو ته بس سپام د مقتول و شرعي میراث خوروته دا د شرعي قید ول او سره وای ځینې کسان دا رقم دی او څوک شرعي میراث خور نه دی د افسټړي مثلا یو الک دی په یو ځای کې بیا وزل دی اباره یو سړی مور دی باره راوستي بار دی بالا د دې په استزما زوی دی په کور کې ساکم دی خو د وسیلې ساکې دی روس هغه خانه کا مر چې مر شو نو د خانه کا پنځه زامن خدا و چې د دې کوروالا سي زیږولی یو خدا غ پر دی راوستل ول د ازما زوی دی بار نو په وطن کې چک چکای یار ظلم وسو هغه پنځه اولادو کې میراث ور لرو کې ومدا خونم د ول زما زوی دی بابا دا شرعي زوی نه دی دا خو د وسیلې زوی کړو دا په میراث کې څه حق لري یا یو اکادی د مثال په تور سړی دی ورور مړ شو د ورور اعتماد پاتې شول اعتماد چې پاتې شول دا اعتماد یې پر چا ور وشو خبره نو اعتماد ساکې ساکې د لید مثال په تور وریا راځه د غټه کړه چې غټه کړه واده کړه سبا د مړ شو میراثه پاتې شو نو اوغه د جوړیرې مړونه وای دا خونوم د دله کلور دا رقم میراث یې راکې خرج ته ځغل نو دا خو شرعي وارثان نه دنو دا خو د دوه وسیله وکي احسان و منل چې د دوه کلنۍ څخه در پیغتوب پر غټه کړل وې ساتل جنا جوړی نه درلوده کې خوراک نه درلوده کې جامع نه درلوده کده کې د حفاظت کې صبر شو د اسانه کار دی ته یو انجلۍ روزه د ښځیتوب کارونه ورته شیه دا خو دا کور ګرده په ولاړې ورسره ولاړ دی بیا چې کوم یې نو څوک یې پالي نو هغه احسان خ نه مني الی دا الټه دا چا دا ایبم پر کې دی میراث دا ایبم پر کې چې میراث هم راوړه دا په میراث سره شریکه ده شریعت وایي چې دا په میراث نه ده شریکه تر هغه وخت پورې چې د مړي خپل اولادونه موجود دي نو دا ورته دا هغه زامونو لونی دي نو میراث شرعا اوغه تور کول کیږي نو په شپږمه مسله کې تاسو کوم خبره زده کړه چې دیت چې د دې مړي و چا تور کول کیږي میراث وروته چې شرعي میراث خواره یي چې شریعت قانون ته وګوره چې دا وس میراث خواره د په دغه وخت کې کنه ده د پردیس الک یا پردی انجلی که شریعت میراث خور ګرځولې خود به ورکول شي که شریعت نه وګرځولې دا د خلکو پر رواج میراث خور نه سي جوړولې چې یا دا د میراث خور دي لکه ما چې هغه د متبنا مثال د پیاش پردی الک راولې د ځان زو یې کینو دا هم خلاص شو ومه مسله دا ده که مقتول وارث شرعي نه درلودې څه چم پکې یو څوک په قطا باندې قتل کړي شرعي وارث نه لري د مثال په تور ورثه دوه قسمه دي یو ذوی الفروض دي یو عصبه دي بیا نو ذوی الارحام دي د مثال په تور ذوی الفروض نه لري چې قران یې برخه ټاکلي یو ته ذوی الفروض وایي عصبه هغه دي چې موږ تر برون بولو چې خلک په اډو په پلا را شریک دي هغه منسته باندې بیا ذوی الارحام دي لکه د مثال په تور خرزه ده او یا خاله ده د خاله ورده ده قسم قریبان چې دي هغه منسته دا خاص یو شرعی دی د دې میراث په چاتور کې دا دې کوم د میراث کې داخل شو د دې میراث شرعاً هغه چې کوم بیت المال دی او هغه تور کول کېږي چې مسلمانانو بیت المال دی بیت المال بیا ځکه کې وس چې عرب پالتي جوړ شي دی د خپل پیسې بیت المال بول د خپل عرب پالتي چې جوړ شي د خپل پیسې بیت المال دی بول خدا دروغ دي خلک خطا باسي وسنه دي مثال په تور اسلامي پالچان دي لري چې د د پیسې بیت المال د څه د فرض دی د بیت المال نوم پرږي چې د کشرانو لاس نه مني کوي بیا راځه خوري چې دا ګرد د غټانو ته د دوی په خيټو په ګیرو کې ولې وجود د دې ټو بیا نه د دې تعمیرو نه پوسه کې واقع د بیت المال دي نو خراوړه د کوم ته حق کوم دی په وطن کې سل کوم دی نه ګرځي تا ته بنګلې ولر دا څنګه بیت المال دي په وطن کې شل خلک بیا واده ګرځي ورواره باندې دا څوک کوي دا خدا د بیت المال زمو وارد د علماء وطن خدا بیت المال زمو وارد وس که ساده فار چوپړ و ستاره و ناروا د روا کول هغه ملا چې ورکه او کاده حق بیان ولا غتر فی لا ولا کسک د دا بیت المال دی ته خضر و غنه دی یا مر هغه شرعي بیت المال یا د شرعي چې هغه حقیقت کې بیت المال د دغه سړي چې د مقتول سو په خطا سره وارث هیڅ نسته د د ټول یت جمع کیش په چا کې شور کیش په بیت المال کې بیت المال به په خپل خپل ځای کې مصرفوي چې عام المنفعه شي ان کې عام المنفعه کار نکی یادا غسی به وز خلق سره کوم کنه کی دا په اومه مسله کې تاسو کوم خبر زده کړ ک مقتول په خطا چې دا دیت لازم دی د دو وارث شرعي ګر سره نسته او د خورکې نه لري نو دا به چیرې دی دا به په بیت المال کې شول کیږي نه یوازې دا دیت بلکې کدی مړ شو د د نور مال باغ او جایداد او مټرانو شرکت چې پاتې ورسان لري دا حکومت ضبطي بیت المال کې وړي بیا په ګرته په دغه ملک په خلکو باندې مصرفي دا مهم زده کړل خو بیت المال ما ورزده کړ بیت المال هغه دی چې د ټولو مؤمنانو حق بکشي کې کوند یتیم د شهید پاتې شونی دا نور علماء کستافه پالټی کې دی کنه دی دا خدای حق در باندې دی خدای بیت المال د مسلمان اسلام سره اړه کړل پالټی سره اړه اوس په پالټی قبضه کړی دی مال هغه دغه باندې ده چې مخ پر ماته را پر د خلاص دا به چې ما کړ اده ته چې جوړ پرې شو دای چې مرسي بار چې په خبر سره لا ور نیم د دی کراچی نیم د دی ابل نیم دی په چې دا څنګه بیت المال د خدای باندې دا چې سره کوم کار کړی دی اوس به خبر اشکار شي اته مسله ده کچیر دا چې الله پاک ذکر کړ چې په تحریر او رقبه مؤمنه چې تبه مؤمنه رقبه آزاده یې مؤمنه رقبه نه و د مثال په تور په عربو کې مریان و دلته نه و زه به څه کوم زه به سعودي ته پسې ځم پیسې به لېږم دی برولم شریعت و یه ستا په علاقه کې ته په مکلف یې کوم ریی و رانیس آزاد یې که به ستا د کفارې غاړې خلاص وي که ستا په علاقه کې نه و په بله منطقه کې و دورې تګ ضروري نه دی چې ته پسې ولاړ شې کېدای شي په خبره پوه شوې هندوستان د امریان نشته په کښې دسې تسې فرض کړي اوس خو هېڅ ځای نشته زه هم کیا فرض که په سعودي کښې شته پر هندوستان دا نه ده لازمه چې کالته یو چا په خطا قتل کړي وي چې یاره قرآن خو یې چې په تحریرو رقبه کې مؤمنه رقبه خو دلیل نشته زه ځم په سعودي کښې رانیسم دا ضروري نه ده خپلې روژې دې باره ونیسي هغه دوې میاشتې ورځې په نن عصر کښې خو یو ځای له امریای نشته یو ځای لا مریی نشته داسې مریی چې پرله خرڅ شي د کور خدمت به وکړه شي کنې هسې خو مسلمانان نن ګرده مریان دي د کفار هغه خو نو ګه سره سسنا نشته په کښې کښې په هغه معنا چې واخلې یا دا بل رقم چې ګنج ولري په کښې کښې خرڅېږي داسې مریی چې نه یې نو نن حکم دی تحریر د رقبې نو تحریر د حکم باره نو نه کېږي تحریر د رقبې روژې ته به را خبره اوړي روژې ته په څو صورت کښې خبره اوړي چې یا ستا په منطقه کښې مریی نشته بل ځای یې هم ته مجبوره نه یې چې پسې ځېبه یا ګر سره په ګرده نړۍ او دنیا کښې مریی نشته هم ستا د پاره دا روژې کفایت کوي دوې میاشتې دا یې بله مسله چې دلته اوس ما درته بیان کړم په خبره به تاسې پوهېدلی یاست نهمه مسله دا ده چې دا دوې میاشتې روژې چې دی نیسي د مرۍ څخه لاس وختې وایي زه روژې نیسم یوه پله په مابینځ کښې لوی تبې ونیول اوس یې فرض کړه چې یوه میاشت نیولې دي یوه میاشت لا پاتې ده ډاکتر ته چې ورسې هغه ور دلته اوس بالا روژه نه سي نیولې د روژې ولوېدې ناجوړه ته به بالا روژې خورې نو دا میاشت نیولې ده چې جوړ شو بېرته بیا د سره شروع کوي ولې خو الله په د آیت کریمه کښې ذکر کړه چې شهرین متتابعین پرله پسې قید په د آیات کښې و چې مورته سویل متتابعین پرله پسې یو ښځه ده ښځه د راولاړه سوې ده برای د مثال په طور یو څوک په خطا سره قتل کړي نو بره په قتل کښې خو هغه دیت هم لازمېږي چې بل یې قتل کړی په خطا باندې دا کفاره هم لازمېږي په کفاره کښې خو مرۍ نشته دوې میاشتې روژې نیسي نو دې خوارکۍ ته خو هره میاشت دا مریضي ورځي روژه نیسي نیولی یو ښځه استثنا سوله د حیض په مریضي کښې دې چې روژې شروع کړه دې پاره ځکه شلې نیولي دي مریضي ورته راله حیض بره یې اووه ورځې مریضي ده دا اووه ورځې چیرې سولې بیا دې شروع کړي د سره نه هغه شلې هم حساب دي نورې پسې ورسره کوي بله پلا په مابینځ کښې بیا دې ته د حیض مریضي راځي په هغه بیا دا د دې تتابعو پرله پسې والی نه قطع کېږي دا مې په نر کښې درته وویل نر ته که مریضي پېښه سوله په مابینځ کښې دا یو څه نیولي وي یو څه پاتې وي بېرته به دغه دوې میاشتې د سره شروع کوي پرله پسې کوي وي زما په خبره کښې داسې تاسې بیا پوهېدلي یاست په مریضي باندې چې بله مریضي پېښه شي دا تتابعو که قطع سوله دا پرله پسې والی تتابعو پرله پسې والی ته ویل کېږي نو بېرته بیا د سره شروع کوي خو یو د ښځې هغې تتابع نه قطع کېږي هغه هم په حیض نور مرضونه یې نه که نور مرضونه راغلي بېرته د نر حکم دي فقط د حیض په مسله کښې چې د دې څه دا چاره نه لري په دغه کښې تتابع ته تاوان نه کوي اګر چې په مابینځ کښې حیض ور ولوېږي بېرته به خپلې روژې پوره کړي نو دا د کفارې هغې نه یوازې د قتل کفاره ګرده کفارې دغه رقم دي که د زهار کفاره یې د مثال په تور که هغه د روژې د خوړلو کفاره یې پر باندې یا د قسم کفاره یې دا تتابع چې د مثال په تور غواړي تتابع په چا کښې غواړي تتابع دغسې غواړي چې ما ول په مابینځ کښې که مریضي ورولې چې تتابع یې قطع کوي چا پله ښځې د هغې هغه د حیض تاوان نه ورته کوي نو دا د نهمه مسله د تتابع په باره کښې سوله نو بل دا لسمه مسله ده یو سړی دی پر روژه هم قدرت نه لري مریی نشته چې آزاد یې کړي کفاره پر ده باندې لازمه ده اوس څه چم وکړي بابا کفاره هم نشته چې ورته روژه ونیسي روژې نیوای نیسي مریض دی ګردومره نو دی به بیا توبه کاږي تر هغه وخته چې قدرت پیدا کوي د قدرت تر وخته به دی انتظار کوي الله ته به زارۍ کوي چې الله پاک زما څخه دا غلطي سوې ده بس دا ګناه راته معاف کړه خو اوس هغه مریی هم نشته چې آزاد یې کړم د روژو د نیولو هم نه یم نو د ده کار توبه ده کوم وخت چې قدرت پیدا کړي بیا به یې ونیسي که قدرت هم نه کوي پیدا مړ شو نو بره که هغه قریبانو د ده څخه یو فدیه ورلره ورکړه الله ته تمه شته چې څه شي بسې قبوله بسې اصلي د ده کار دغه کار دی چې خپله یې وکړي نو یو لسم هغه دا دی چې په عمد کښې کفاره نشته عمد قتل چې چا کړي چې هغه اول اول قسم قتل چې په قصده یو مسلمان تر تېغ وباسې مړې کړي اوس دلته د یوې زه کفاري ورکړم ستا کار چې دی ادام دی ته به الالېږه کفاره د کومې خواته ورکوي کفاره پر ده لازمه نه ده یا اعدام دی او که چېرې د مقتول اولیاو د تعفه وکړه ګردو یا یوه یا یې صلحه وکړه پر دیت باندې هغه دیت دی ورکوي کفاره په هېڅ صورت کښې نشته پر ده باندې دیت خو په صلحه پر ده لازمېږي د سره خو پر ده قصاص لازم دی چې الال شي که صلحه ده وکړه پر دیت باره خو دیت لازم شو توان د دیت سره خو کفاره ملګرې وه هغه د خطا والا سره کفاره ملګرې وه عمد والا کفاره نه ورکوي د عمد والا دپاره چې هغه یې معاف هم کړي دی به کلکه توبه الله ته کاری چې الله پاک دا خودی زده قصاص خلاص کړم، هغه زما جرم او ګناه خو پر ما باندې دا هغه په پزاروی معافی ده الله څخه، الله ته بزاری کینو. دا یولس مسلې چې خلاص شولې. دا اوس چې کوم آیات کریمه دلته دی، دا چې دلته اوس موږ وایو چې مال د جسر بیا خبره اړه لري، دغه چې الله پاک دلته فرمایلی دی چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا، دا چې ما تلاوت کی که څوک په قصد مؤمن قتل کی ترجمه ته غوږ ونیسي بر سوال پر واردیږي، ومن هرغه څوک یقتل چې دی قتل کی مؤمنا مؤمن متعمدا په قصد سره، فجزاؤه جزاء د چې د جهنم او دوزخ دی خالدا دی په داس حال چې به همیشه ای په فجا دوزخ کی خالد خود ته همیشه ته ویل کیږي، وغضب او غضب وکي الله علی پاک علیه پر دبانی، ولعن لعنت به وکي هو پر دبانی د خپل خاص رحمت څخه بیلیږي کی چې پر مؤمنانو باندې کی چې هغه د الله خپل دیدار دی جنت دی هغه څه بیلیږي، واعد الاب اما دک له دل عذابا عظیم لوی عذاب په اور کې بجلا ځای او ته برابر کی چې تا د قید سخت کوټه دغه ته بدلته اوسېږي. دغه آیات چې اوس وګورم خو دغه سړی چې په قصد سره قتل وکي هغه دی د عبدالعباد لپاره د ورځ ځای سکنس، او دا د ټول امت مسلمه، د ټول امت مسلمه متفقه فیصله ده چې په ګناي کبیره باندې سړی نه کافر کیږي. په ګناي کبیره چې سړی وکي زنا وکړ خو ګناي کبیره، شراب وڅښ خو ګناي کبیره، دروغ وای خو ګناي کبیره، دغه سی یا خمار دی مثال په تور خو ګناي کبیره، نو په دې سړی کافر کیږي. ته خو ما ګناکار کیږي چې ګناکار سونو دا بجې دوزه خو د کافر د پاره دی، دلته خو دې سړی ګناي کبیره کړی چې په قصد مؤمن قتل کی، الله پاک دې بده همیشه د پاره التی. نو دغه آیات ته چې وګوره او د اوغو علما او فیصله ته چې وګوره، دا دې خو سره ټکر شو کته علما ورو د ځان د خېټ فیصله کړی چې یا دې به همیشه په دوزه کې نه د کبیره ګناه چې هغه بل آیات الترازی په دغه سورته نساء کې د آیات کریمه راځي، الله پاک فرمای ان الله لا یغفر ان یشرك به، الله پاک چې دا خبره نه بخښي چې د سره شرک ونیول شي، دا چاته نه معافی که پر دا ګناه دی مړ شي، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، او دی در دغه کمه ګناه چې در شرک را کمه شي در کفر را کمه شي تر دې دا چې کمه شو دا چاته خوښه سو ورته بخښي عفو کوي توبه بم د نه یکشلې چې ورسه الله به معاف کړي. دا خبر په خدای غا آیات کریمه د وازه راغلی په دغه سورته نساء کې چې مو جوای اته څلورم نمبر آیات وګورئ مته پکې کې دي، په یو سورته شپاره سم کې وګورئ دغه سورته نساء د خبره پکې ده، دغه آیات مکرر په قران کې په دایو سورته کې دوه واره راغلی دي، ان الله لا یغفر ان یشرک به، بشک الا پاک نه بخښ دا خبره چې د سره څوک شریک ونسی، شرک زمراد عام کوپر دی چې کوپر وکي پر کوپر مرسي الله نه بخشي، و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تر کوپر چې ما زرا کړت اسو بیا چې د الله ورته خوش اس ولغه ته به معافي وکي چې نه و خوش هغه به دوه رخته واچي. خود اوغه آیات سره دغه ستاد د آیات ترجمه ټکر سول، دلته و همیشه په دوه رخ کې الله تعالی پاک چې ما خوش زی معافو. نو د دې جواب ورکم دی، یو جواب ده دی چې دغه آیات کریمه چې راغلي دي دا د هغه چا په باره کې دی چې دا دغه قتل ځان ته حلال بول، په خبره پوسی وسغټه مسله په دغه ځای کې د مؤمن قتل نه خلک ځان ته حلال بول، یزر ته چی شي دی دا واست ته حق پر لري خو ایش العيد دلیل وړاندې یا د دنه دی خوښ کړس. نو دغه چې حلال یو بول دغه جزاء ده، دا د مستحیل د پاره دی نو ګناي کبیره چې څوک ځان ته روا بول د مؤمن بول، په با ګناي کبیره چې ګناي کبیره خو هغه د قطعا حرامه قطعي حرام په چا حلال وبل ام کافر دي، په خبره پوسوي یا قطعي حلال حرام وبل ام کافر دي، یو دا مشتبهات چې په دلایل زنیه او ثابت سوی دی غو په حل حرمت باندې نه کافر کیږي، یا چې قطعي شی چې شی حرام دی حلال ځان ته بوکي دغه کافر دي، چې دا آیات اصلي د هغه چا په باره کې دي چې دی د مؤمن قتل په قصد کوي ځان ته حلال ام بولي او هغه مؤمن دي دغه قتل حلال نه دي، نه قصاص پر باندې دي نه پر زنا باندې نه وری دي چې کورواله دي چې دا یې څنګه کساره و هغه کسام نه ده، نو چې دا کسان نه ده او مرتد سوی ام نه دي چې وا دا مرتد سوی دي نو په چی شي باندې وښنه. نو دغه چې په دا قصد قتل کی او حلال یزان ته بوجه نو بر خودی کافر خوجه دغه جزا ده کافر مخالدان په حاج دی مخالدان په حاج، دا یو جواب دی. بل جواب دا دی چې یا دا په هغه باره کې نه دی چې ځان ته حلال بوجه، دا د دغه چا په باره کې دی چې حلال یې نه بوجه را ولار سی په نه اکبه مؤمن قتل کی، دا استحقاق الا بیان کی، دا استحقاق الا بیان کی، لکه څنګه د مثال په تور یو سړی را ولار سو برای اغلاق کړي غلا چکړه د وسنه پاچا بار ورته وای یار د غلا نو دی ډیره ګرد مرکی ستا سزا خو قتل دی مگر نو بس یس مکنیا ورا کما تکری شو خو نو ستا سزا خو اسی خو قتل دی د قتل وړ یې مگر ځای لا د خپل می د پلان په لګوټه کې ور پریشه ګوره سزا دی قت کې دغه سزا خو مال لاس پرې کې دی کی یا ورته چې ستا سزا خو لاس پرې کې دی مگر د خپل می د پلان په لګوټه کې پریشه تاسو یو شی ما داسې مثال درته وای د سن دی چې واقعي حکم دا غره کم دی په دا مضمون تاسو پوهیږئ د مثال پر اولاد دی س اولاد دی زوی جدی غلطی کی ار وخت کی بر ورته یار سزا خو جدا غو چې جیل ته میا چولی وای مگر نو څه وکم نو نو علاج دا زی می نو ته ګرځ مگر بیا به سر کو دا هم دا غسی چاله وای ک مؤمن را ولاړ شي بل مؤمن په قصد سره قتل کی دا د اصلي سزا دا غد چې بیا د همیشه د پاره دوه رخت ولیش مگر خود ایمان په لنګوټه کی میله کړی چې مؤمن دی د ایمان لري نو بارا به مؤمن ته دا کافر وایو ما سانو څه پر کو زوم د همیشه د پاره په دوزخ کې ته ځان ته مؤمن وایته د همیشه د پاره په دوزخ کې نو دغه خاطر علاوه ته نو د ایمان درو اخلاص مکس تویل به وکي کې دا ایس په دوار جواب ته شي په دې اول جواب دا معنا چې د آیات پر چا ورحمل دی هغه پر دغه ورحمل دی چې ځان ته حلال بللی نو د همیشه د پاره علت دو ام جواب داری چې الله وای دا چې څوک دغه قتل وکړي د جزا او سزا خو اصلي چې د ور د خدا ای ور د چې د ګرد مرد لپاره په دوزخ کې وای لیکن خو چې شې چې مؤمن دی نو خو بره به کافر وای چې ما د زنه فرق سوز کافر يم ګرد مرد مې دی مؤمن دی ګرد مرد دا فرق د دغه فرق لپاره د ایمان په لنګوټه کې د ایمان د برکت څخه الله نه بره ته وای سزا خو هغه مگر یانو ډیر عمر به جوړا چې د همیشه د لپاره بنه نو د خالدان ترجمه او علماء په چا کې په ډیر ځند کې چې دی د ډیر ځند د لپاره التی کدا چې ما په خبره تاسو وسپې دلیاس نو دغه دوه جواب د کوم سوال او پر دغه آیات سوال واری جدي چې د متفقه په سجه سره د علما او د آیات تکر او علما و ذکر اصلي هغه آیات چې ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء چې د آیات هغه آیات پر معارض ګرځي نو دغه جوابونه دوه دانی چې تر ټولو ښه جواب اس دغه و چې دا سزا اصلي د دغه سړي د لپاره مګر خو الله د ایمان د برکت څخه نو بار بخشي ولی خود کفر را کمه ده عفو ورته وکه خو اخر کار دی چی دی جنت ته ځي د اخلاصي ځي نو نو دغه د دې آیات سره اړوند سوالو د دوه جوابونو ورکول سی نور مسلې نو چې د پیقي بيخي ډيري دي خو دا د دوه آیاتو سره ضرور په پسرونو کې کلی چې دغه آیاتو هغه مضمون چې تطبیقيږي دغه معلومات سره ته باید یې اگر چې عوام خو به پیدا ولای نسی خو نور څوک چې بیا واوري بره بیا کار ځنی اخلي علما دا شي چې اوري هغه دا کار ځنی اکثر سی خو تاسو هم دغه نشان عجز ذکر کیات مزدقي قطعي امد مزدقي شبع امد مزدقي خطا مزدقي جاري مجرى الخطا مزدقي بل هغه چې قتل په سبب چې هغه سړي مثلا څاګ شلیو الته یې ډبره یې شو څو پکې مړ شوی دا دغه قسم شیان دي نو الله تعالی دې توفیق راکړي چې د اسلام په احکام ګرد مش خبر شو او بیا عملي کوو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.